گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 112 نمبر کے ست چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی پا 1200 او پا 1300 2008 کی شعر ہے ندید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدیمین چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 تا چا پا غاڑا کی پروتی دا غوانو پا غاڑا کی پروتی نوی دا غوان دی نو بیا نعوذ باللہ من ذالک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاوی زما قولادہ روکشی ہوا بیا وای دا غی پڑھ روکشی ہوا دا غی پڑھ روکشی ہوا دا خبر غلط دا دا نسبت سره خبر بندی کی کنا چه نسبت زویل قول توشی بیا دا غین حار مرادی اول خبر یو دی وی یو غلط فیمی غلط ادا کی وی تقلید دا دی چه غاڑی تا پڑی اچاول نو وی مقلد خپل پڑی خپل غاڑی کسا چولی دی پڑی اچولی دی اصلی مولی سے زمانه صحیح ده تقلید سا مانه ده تقلید مانه ده ده بل غاڑی تا امبیل اچول دانه چه خپل غاڑی تا سا چول امبیل خپل غاڑی تا چه امبیل اچی نو اغیر تا تقلد وی تقلید نو وی نو پا دیم نو پویگی غریبانان دی خوب سر پی بوهایی نو پویگی نو تقلید چه کم ده نو ده بل غاڑی تا امبیل اچول نو ما ده خپل تابداره امبیل را غسته ده اغمی ده امام ابو حنیفه رحمه الله غاڑی تا سکر ده اچاوله ده ده مطلب ده تقلید تقلید دا مطلب نه چې ما پړه راغست تر خپل غاړه ته مې څه کړی دی اچو نو یو غلط فهمی پکې دا ده نو تقلید معنا دا ده لغوي معنا چې امبیل د بل د غاړه ته اچول اصطلاحي معنا هغه کتابونو والے چې کوم کې نو یو به تاسو کوم نور بیا مقصودی معنا کوم مطلب وام نامی د حسامی شرح هغه د تقلید معنا کی چې تقلید څه ته ویل کیږي وای التقلید اتباع الغیر علی انه محق بلا نظر فی الدلیل دا نامی مانا کی کشف فی اصطلاحات الفنون ایو کتاب دے اغای مانا کی التقلید اتباع الانسان غیره فی ما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل مطلب لنده ده بلچا قول منل خبيد و غختلو ده دليلنا ده مطلب نده چه بيد دليلنا چه غصر پسو نشتا دليل نشتا ده خبر غلطه ده مطلب دا بلا دلیلن متعلق دا تسلیم سره دی مطالبه دا دلیل نکو ما زکا یقین می دی او حسن زون می دی چه دی مشر عالم کما خبره کړی دا نو دای بی دلیلا ندا کردی دا زمان حسن زون دی چه آقا کما خبره کړی دا نو دا بی دلیلا ندا دی تویل کی گی تقلید تحفت العلماء کی تانوی رحمه الله ډیر خپل مطلب وای چې هغه مطلب باندې سوګزان پوهی کی نو ان شاء الله چړو اعتراض به پاتې نشي تانوی رحمه الله خکل مطلب د تقلید وی اگه دا وی چه ما بانه ضروری دا اتباع دا قرآن و دا سنت اتباع د قرآن او د سنت په ما باندې ضروری ده. اوس په قرآن او په سنت په مقصد باندې زه خ نه پوهېږم. زمانه مخ کې نبی علیہ السلام ته چې کوم نږدې عالمان دي هغه ډېر ښه پوهېږي، هغه ډېر ښه پوهېږي په قرآن او په سنت باندې. نو د تقلید معنا دا چې په قرآن او سنت باندې عمل کول موافق د تشریح د یو امام. سمره ښکلی مطلب شو، په قرآن او په سنت باندې عمل کول موافق د تشریح د یو امام، چې بس زما تشریح واخه ده د امام ابو حنیفه رحمه الله، چې هغه د قرآن کوم مطلب ویل دی زما هغه مطلب سره خوښ دی، خپل مطلب زنوام زه د هغه مطلب اخلم، او د سنت او د احادیثو خپل مطلب نوام چې هغه کوم مطلب وي نو هغه زما سره خوښ دی. دا د تقلید مطلب دی. که په دې چا اعتراض نو دی کشته په اعتراض کسو کوئی چې یارا بیا دا سالور مذهبونه یا ډیر مذهبونه د کم رالل ډیر د کم نه رالل، نو ګوره خبره داسې ده چې قرآن او سنت هغه چې کم دنو ډیر جهات لري، ډیر جهات لري. یو اجتهاد کو یو مطلب ته واغست، بل بل مطلب واغست، بل بل مطلب واغست، هغه مطلب واغست. خود دې سالور واړو مطلب هغه دا دی چې قرآن باندې به با عمل څنګه کیږي، په سنت باندې به با عمل څنګه کیږي. صرف د دې لارې مختلف دي، لکه دا جماعت ته دې تزر اعظم نو ماوي یره په دې ښکته لار باندې راځم، په اوږده لار باندې چې زما د قدمونو ثواب زیات شي. بلوي یره د دې اجرې نه راځو مونږه، یو وی په دې زم، بلوي په دغه زم. مقصد د دواړو دې چې جماعت ته ورسم خو لار څه ده بدله ده. پیسا چیخ سے وہی رحمت ذلہ العالی بیدی مثال دا سے دے، لکہ یو میدان دے، میدان تو پاگی کی یو بنگلہ جوڑائے آبادے پکی کائے، نو تو چکم دے آبادے پکی کائے، نو تو انجینئران راولے سالور تو ارتوائے دور کمری کچن غسل خانے او چمن دا جوڑول لی چه کم خرچی لگ وقتی او ډیر مزیداری. یو انجینیر یو نقشه پیش کړه، بل انجینیر بل نقشه پیش کړه، بل انجینیر بل نقشه پیش کړه، بل بل پیش کړه. سلور واړو انجینیرانو نقشه بدل بدل سکړي پیش کړي. خود ټولو مقصد دا دی چې دا ځای آباد شي په خیسته طریقې سره، کم خرچ بالا نشین. بس دقه مثال د شریعت عمل هغه یو بنگله ده. د هر امام غرض او مقصد هغه دا دی چې موږ به په شریعت باندې عمل څنګه کوو، شریعت باندې به عمل څنګه کوو. بس امام ابو حنیفه یو لار راواغسته، بل بل لار راواغسته، بل بل لار راواغسته. په دې کې هیڅ اشکال نشته، خو بس خاپیرکانو ته پکې څه پیدا شي، اشکال پیدا شي. تقلید په کومو مسالو کې دی او سوک بے کئی، پہ کمو مسئلو کی دے او سوک بے کئی. تقلید مسئلی چی کم دنو زن دا سی دی چی پائی که صریح نص دا قرآن موجود دے، صریح نص دا حدیث سرے موجود دے، دا سی صریح تے چی پائی که دا بل معنی احتمال نشتے او بل دلیل ورطا متعارض نشتے، پہ دے که تقلید نشتا. آغا مسائل چی آغی که چی کم دنو متعارض نسم نشتا او بل احتمال بل معنی پکی همو نشتا او نس پکی موجود دے، نو پا دس مسائلو که تقلید ایچ چانه دے. دویم قسم آغا مسائل لی چی آخو جدید مسائل لی دا سر پکی صریح نس نشتے، یو دویم نس پکی شتا دے خو محتمل المعنی دے. دو دری معنی دی نو زکم معنی والمس، یاد ریم نس پا کشتے خو متعارض دے صورتن، ظاہر که داغی بل یو نس دے متعارض دے، نو دو نس دی نو زپا کم بانے عملو کم. نو نصوص متعارض دی یا نصوص محتمل معنی دی او یا پا که دا سرس نشتا نس نشتا، نو تقلید پا دا سے مسائلو دی، تقلید پا دا سے مسائلو کی دی. غیر مقلدین دوکا ورکی وی یو مسئلہ دا سنشتے چپائی کہ نس موجود ہو ہر مسئلہ کے نس موجود ہو دے وی منگ بے دے یو عموم دا لاندی کو وی کلیہ با قرآن ویلی نمونگ بے دے کلیہ دا لاندی کو نمونگ وایو دا دا کلیہ لاندے کول چکم دن سری اتحاد دے دا دا کلیہ نا لاندے کول سری اتحاد دے تید یوی کلی اعلان دکای امام ابو حنیفه رحم الله د بل اعلان دکای نو زستا اعلان کول نه منم زدی امام ابو حنیفه رحم الله غ اعلان دکولو زکا د امام ابو حنیفه رحم الله په عدالت په تقوا په ور غباندی سالمه دنیا متفق ده ټول دنیا په صدا متفق ده او ستا په امامت باندې د یوی محلی خلق متفق نه ده تا پی امامتا ہے تا سر دا محلی خلق مختلف تے نزد تا سنگا او منم او امام بوہنی فرحم اللہ سنگا پرید اگر متفقون علی ای شخصیت اولی نالم چی تا اخلم خبر بانی پوئے گی کہ نو پوئے گی نو پا دا سے مسئلو کی با تقلیدی بلا سوک با تقلید کئی اگر سوک با تقلید کئی چی اگر عالمی امی بھی امی سوی عالم دا پارا تقلید نشتے دا دے غیر مقلدین برید تاو کی منگا عالمانی مصیبت دا غز ہے کہ جوڑ دے چھ زان تا عالم ہوئی کنا نو بیا کار خراب شی لگی دا امیانو دا پارا تقلید دے دا عالم دا پارا نشتے خورونو عالم با نزان پو یکول غواری عالم مطلب دا دے ان کنتم لا تعلمون چھ تاسو نپوئی گئی نو عالم مطلب دا دے چھ قوت دا اجتہاد پکی نشتا عالم مطلب دا چھ عالم با تقلید نہ کئی نو کم عالم با تقلید نہ کئی چھ قوت دا اجتہاد پکی یہ موجود دے یو عالم دے او پائے کس دے قوت دا چا دے اجتہاد دے نو اغل تقلید کول سری حرام اب تقلید نہ کئی بیا اب تحقیق کئی غٹ عالمان کلوی لوی عالمان اس سے زمان علماء دیوبند کم غٹ غٹ تیر شوی دی زمان پا نظر کہ اگر صاحب دا اجتہاد ہو خواغی زان تا صاحب دا اجتہاد ویلی ندی تانوی رحم اللہ پا خپل ذکر کئی وی میں تقلید میں محقق ہوں دا دیر عجیبہ جملہ دا ہوں وی میں تقلید میں محقق ہوں وی زب تقلید کے محقق ہیں دا تقلید چیزا کوما نو پا دی تقلید کی دبل چا مقلد نیم چی پلانکی مولی سے مقلد دے نظوم سے مقلدیم خوئی نا ما تحقیق کر دے نو ما تا دا زرم دا اوبس کلی دی چی تحقیق تقلید کول ضروری دی نو زکا سیما مقلدیم نوی پا تقلید کی زم و حقیق ان ہوئی او دا آغی کتاب تحفت العلماء پا دے مسئلہ بانے سرسری قتل دیر خدی زن دی اتمینان دا پارا دیر مزیدار دے دیر سڑے خکول مطمئن کئی نو آغا تقلید با دا سے سڑے کئی چی آغا کی تقلید چی قوت دا اجتہاد پکینی پنن وقت کی دا اجتہاد شرطون موجود کی دل اغا دیر گران دی زکا یو دا غینا دا دے چی کم آیات والاحکام دی اغا با دا تطول سرد معانیو نا یادی پینز سو آیاتو نا دی نا با دا تطول سرد معانیو نا سوی یاد او درم ویم احادیث والاحکام چی دی نا با تساندن متنن تحقیقن سی یادی نو آیا حدیثونه د احکامات وغه درې زره احکام حدیثونه دي سو درې زره نو درې زره حدیثونه بدتا سو سره یادی سندن متنن جرحن و تحدیلن دا بدتا ټول سی یادی مستقلی طریقې سره او موضوعی روایت په درته ټول سی معلومی چې دا فلانکی روایت ټول سی دی موضوعی دی موضوعی بدتا ټول یادی دا په دې زمانه کې نشته دی تقلید شرائط دا اجتہاد شرائط چکم دو اصول اجتہاد دے فرعی اجتہاد دے آئیو مفتی زان اللہ طریقے سر کولش دا اخبر اصول دے نو دارا چھ دا سے سڑے چارکی دا اجتہاد قوت نی نو ننی عالمان آغا طول پا دے مانا امیان نی پا دے مانا طول سے دی امیان کاغ ارسوک دی نو دا غید پارا تقلید دے نن سبا تقلید دے ویر تقلید نشتے نشتے دلائل نشتے تقلید دیر زیاد دلائل لی دیر دلائل لی وقت کم دے سرسری دے تے یوسو وامن یو آیات دو صورت نسار آوالا ہوئی صورت نسار آیت نمبر 59 یو کم شپیتو. یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایماندارو تابیداری دا اللہ کی او تابیداری دا نبی علیہ السلام کی و اولی الامر منکم او دا خاندانو دا فیصلی دستا سنا و اولی الامر منکم او دا خاندانو دا فیصلی منکم دستا سنا دا فیصلی والا اولو الامر سوکتی معلم التنزیل لکی هم معلم وی هم الفقهاء والاربعاء اغدی سلور وارا فقهاء سلور وارا فقهاء جی وی سلور وارا فقهاء مدارکم وی الولاد بیاوی اول علماء عالمان تی مراد دی مجاہزہا کوی یعنی الفقهاء والعلماء فقهاء او عالمان تی مراد دی جساسم وی چه فقهاء او علماء تی مراد دی فقهاء او علماء تی مراد دی بیا جساسم ذکر کئی قرطبی ذکر کئی وی ویدلو هادا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما قرطبي وي ويدل هذا دا دلالت کی دایات چه كون سؤال صحة كون سؤال العلماء واجبا چه دا علمان نتپوس کل واجب دی وامتثال فتواهم لازما او دا غیغ فتوا منل بیاس دی لازم دی نارنگی دویم سورة نساء آیت نمبر 83 دریاتی آیم وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ عَزَاهُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ كَوَا پَسْكَرَ وَدَيْدِي كَارْ لَرَمْ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الذين يستنبطونه منه خام خام استنباط پکڑو ده دینا تحقیق پکڑو ده دی آکسانو چه تحقیق ترسیدون کی ده دینا اغیب تحقیق کڑو نو دا دی آیات نوم قرطبی ذکر کئی وی وهو یدلو علی الاجتحاد ازا آدمان نص والاجماع چه نص و اجماعنی نو بیا اجتحاد کل ضروری دی بیا اجتهاد کول ضروری دی وهذا يدل على الاجتهاد اذا عدم النص والاجماع قرطبی وی وفي الايه دليل خازن وی وفي الايه دليل على جواز القياس دارنگ نور مفسرینم جساس ذکر کئی چه ضروری دا چه حوادثو که دی او یو پایده دادا ومنها دا عبارت تیخ دی ومنها ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث جساس ذکر کئی ومنها ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث سالورم آیات سورت توبہ کی سورت توبہ آیت نمبر 122 یوصل دویشتم فما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون وید غچ ڈلے ندی یو کس دو لارشی او غیدی علم حاصل کی چه قوم تا واپس راشی نو دا قوم باو یرائی چه دا قوم یرائی نو قوم بردی منی که بنا منی نو دی تاوی قومو یروی او قوم تاوی وی منی نو دا منل سده تقلید والی انزیرو قوم هم ادار جاو الیم لعلهم یعذرون سالورم آیات دا چی منگا کم وایو فسلو آل الذکر ان کنتم لا تعلمون سورۃ النحل آیت نمبر 43 او دې لاندې د مفسرین او اقوال چې مفسرین وایي چې دې آیات نا تقلید ضروری کیږي فاسالو علی الذکر ان کنتم لا تعلمون بے زاوی وی وفی الآیت دلیلن علا وجوب المراجعات للعلماء فی ما لا یعلم دارنگی دا عبارت ابو سعودم ذکر گئی وی اشارتن الى وجوب المراجعات للعلماء فی ما لا یعلم چکو مسئلہ معلومنی دارنگی نور مفسرین مظہری وغیرہ غیم ذکر گئی چه آیات کی دلیل دے خبر دے دا آیات بل زم بیاراڑی او یو آیات بل سورۃ لقمان گوری یو اشتم سی پارا سورۃ لقمان آیت نمبر 15 آخر دا آیات کی واتاوی سبیل من انا بیلیا روان شاہ پلار دا آغا چا باندی انا بیلیا چرا گردی ما طرف تا واتاوی سبیل من انا بیلیا روان شاہ پلار دا آغا چا چرا گرزی ما طرف تا نو انابت پچاکینو دا غی دلار تابداری جائز دا دا غی دلار تابداریو کا دا نو تقلید دا دین معلومی گی دا آیاتونو نا چی ضروری دے وجوب دے وجوب غیری تقلید واجب دے خب وجوب غیری سرا اتباع دا قرآن و سنت ضروری دا و بغیر دا تقلید ننکی گی دا قیدہ چه پا یوسی عمل لکه منز بغیر دا اودست ننکی گی ناودست دے واجب دے دارنگی دا قیدہ دا حدیث نماخوز دا مشکات 38 صفحہ کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی عقبہ ابن عامر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من علم الرمی ثم ترکو فلیس مننا و قضا سام چاہ چیز بشتلو چل زدکو نخیز زدکڑا او بیا چې کم دنو آغا من علم الرمی ثم ترکو بیا آغا چل پری خودو کار نکی آغا چل ناغوی گناہگار دی فلیس مننا و قضا سام نو دا دا اعلا دا کلمت اللہ دا پارا ذریعہ وکانا رمی او یو وقت نی او وقت بوتا سر آتو ضرورت راتو او دی پریگ دی نو دی گناہنگار دی نو وجوب غیری او پکی او دا غیر پارا وسیلہ وا اپری خودل گناہو نو دک کشانتی تقلید چه کم دنو پاگی کی وجوب غیری دی زک تقلید رانی شی نو اتباع الہوا برازی اتباع الہوا برازی رست وام بیا انشاءاللہ حدیث نام دا احادیث نام معلومی گی یو دا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقتدو باللذین بعدی ابو بکر و عمر زمان رسول دو کسانو تابیداری کوئی اقتدو باللذین زمان رسول دو کسانو منائی من بعدی ابو بکر و عمر دا ابو بکر و دو عمر تابیداری کوئی دویم حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی عن الارباز ابن ساریہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا سترون من بعد اختلافا شدیدا زمان پس بے اختلاف عمومی فالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دو خلفاء و تابداری لازم کردی دا چھ دو خلفاء و تابداری اومنی دا غی تابداری او کئی دارنگی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من افتا بغیر علم فکان اسمو علا من افتا چاچ بیلم فتور کرا نو گناہ پا فتور کون کی باندے دے معلوم شو خلق بے تابداری کی جانا نو گناہ پا آغا فتور کون کی باندے شو نو خلق بے تابداری کولا سکام دارنگی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لا تسألونی ما دام آز الحبر فیکم چسو پر دالوی عالم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا سکی نو زمانہ تپوس مکوی دا مسئلے یعنی دا دمہ نہیں کنا لا تسلونی دا دا مطلق تقلید ثبوتو ندی چھ تقلید شتے سوال دا صحابو تقلید ولی نکو یا اول دا چھ صحابو ولی تقلید نکو اول سوال صحابو ولی تقلید نکو واجہ داوہ چې صحابو کې نبی علیہ السلام سو موجود او اهل قایتو جواب هر سوال مشکلی تو ال شواد بی قیل قال بس هغه ته سو مشکلاتو نبی علیہ السلام مو مسله کې اشکال راغی نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو. دویم سوال د صحابه کرامو له تقلید نه کو. جواب قران وای واتبع سبیل من انا بیلیا سبیلی په روان شه. سبیله دا ده چې اصول او فروع دغه مرتبی او مدونی او د یو صحابی مکمل اصول او فروع مدونه ندی. نو د دینه دا معلومه شو چې دا سلور امامانو له خاص شو ځکه د دې اصول او فروع سدي مدونی او د نور عالمانو چا کتاب طهاره شته نو کتاب صلات نشته د چا په کتاب صلات کې او مسله شته نو په کتاب زکات کې نشته ده دغه مکمل اصول اجتهاد او فروع مدون ندی او د سلور امامانو اصول او فروع مدونی او انحصار فی الاربعه من فضل الله دا د الله د فضل نه دی او نور انوار ذکر کوي وی دا من اسرار الله تعالی دا د الله رب العزت درازونو نه دی مونږ په دې باندې نه پویګو چې دا الله رب العزت پس کومې طریقې سره کړی دی پای باندې مونږ نشو ویلې چې دا څنګه دی. بل دا ده چې امامان په خپل وای چې مونږ زمونږ تقلید مکوي تور پسې ولې بیا روانې امامان په خپل وای چې ما پسې مرآځي نو تاسو ولې هغه پسې وای ځي. جواب داره چې امامان چې وای مونږ پسې مرآځي نو دا امیانو ته نه وای دا امیانو د پاره خو هغه مسائل مستنبط کړی دي امیانو ته خو وای چې زمونږ ومنه دا هغه عالمانو ته وای چې ای کی قوت د اجتهاد موجود دی چې موږ زمونږه تابعداري مکوي زمونږه تابعداري مکوي نور خو هغه ډېر مسائل به دلیل لیکلي دي او دا د دې لپاره لیکلي دي به دلیل باندې پوه شوي یعنی دلیل ور سره لیکلې نه دی نور خو هغه د سره دلایلو دلیل ور سره لیکلې نه دی د دې لپاره چې امیانو له بس دک کافی ده بس دا کافی ده. بل دا ده وای چې یاره تاسو وای چې حنفی او شافعی پلان کې حنفی دی پلان کې سره شافعی دی نو چې حنفی او شافعی وای نو محمدی ولې نه وای حنفی او شافعی وای نو محمدی ولې نه وای ساده وای چې کله امتیاز مقصود دی د موسوی او عیسوی نه بیا ځان تاسو وای محمدی چې کله امتیاز راولي د نور انبیاء کرامو نه نو سو وای محمدی خو بیا په محمدی کې طرق دی نو د کومې طریقې نو بیا امتیاز د لپاره حنفی او شافعی وایا بیا ځان ته محمدی ویل تفصیل لچا دی نه حاصل نه تو خو مخکې محمدی شوی او که ته وای چې حنفی ویل ځان ته څه دی شرک دی تا څه دی وای شرک دی نو بیا به درسره زه لږ قول وکړمه زه به وایمه چې محمدی ویلم څه دی شرک دی. ولې که ته دا خبره کوې که دا خبره ته کوې چې حنفی ویل ځکه چې کم دی نو چې مطوع مطلق څوک دی الله یوازې د الله تابعداري کول ضروري دي او حنفي ویل دا ده چې زه به د الله مقابله کې د بل چا منم نو دا شرک شو. نو خبره دا ده مطوع مطلق او متبع مستقل هغه یو الله دی چې یوازې د الله تابعداري ده مطوع مطلق د پیغمبر تابعداري هم ده الا لیطوع باذن الله پیغمبر مطوع مستقل نه دی پیغمبر ته مطوع مستقل ویل شرک دی نو چې ته په کوم دلیل حنفی ویل شرک نو پاغه دلیل محمدی ویلم څه دی شرک دی. او که ته وایې چې زه اتباع بالواسطه وم نو لکه اتباع بالواسطه د نبی علیه السلام جایز وه نو اتباع بالواسطه د امام حنیفه رحمه الله هم څه ده جایز ده نو محمدی ویل جایز دی نو حنفی ویلم څه دی جایز دی. او نسبت د حنفی بل چاته نسبت قرآن کړی دی حدیثو کړی دی سنت الخلفاء راشدین خلفاء ته سنت نسبت کړه کنه نه کړه قران وی ملت ابراهیم حنیفه ملت خود ته دی دا الله دې خو نسبت ته ته کړه ابراهیم ته وتبع سبیل من انا بیلیا نو سبیل خود ته دی دا الله دې نبی علیہ السلام ځان ته نسبت کړي هذه سبیلی او دارنګي سبیل من انا بیلیا الله رب العزت من انا بیلیا ته دغه کړي نسبت کړي نو دا ویرا سو چلو شو کدی یو مذہب نسڑے بل مذہب لا مذہبن دی یو مذہب نبل مذہب تا انتقال دا پا مختلف طریقو دے یو دا چې د یو مذهب نه بل مذهب ته څه کیږي اوړي، د یو مذهب نه څه ته اوړي بل مذهب ته اوړي. نو دا دا دی چې تحقیقا چې تحقیق او د اجتهاد قوت پکی او د یو نه بل ته اوړي، ډیره ښه دا اوړي دی باندې چا پابندي نشته، خو چې قوت د اجتهاد په کسی موجود. دویمه دا ده چې احتیاطنی سوی احتیاطن څه مطلب دی احتیاطن؟ احتیاطن دا سی لکه امام شافعی رحمه الله وی چا چې پور پخښوي شه او خوړو نو او د سما څو د سی بیاو کی او ته دې احتیاط کوم پور پخښوي شه مې خوړو داس کوم ټیک تکوا دا دې احتیاطن. دریمه دا ده چې ترجیحن چې ته یو دلیل ل ترجیح ورکای په چا باندې په بل دلیل باندې، نو چې اهل ترجیح نه وي نو بس ټیک تور کا ترجیح، چې اهل ترجیح وي خو یو طرف ته یو حدیث ته بل طرف ته بل حدیث ته فکر کوي. میا سے بوی شاپور کی اللہ دی خصاتی میا سے جوندے دے شاپور شیر رحم اللہ بودر میا سے وی تا غیر مقلد تسویلو وی پاس تا خبرو کا، نو میا سے بے ما توی چې دا یو حدیث ته دا بل حدیث ته ته دې بری دواړو عمل کای ک په یو باندې عمل کای، میاغه وی چې په یو باندې کوم په یو باندې کوم وی ما توی چې ته په یو باندې کای په دې بل باندې نه کینو په دې یو ولیکای، می هغه ته زما دا وخت دا بل دی یو کې مل ترجیح ورکوم دی بل ترجیح نه ورکوم. وی مار ته وی چې ځخ خامنه یو ستا ترجیح دا یو دی امام ابو حنیفه ترجیح دا، نو زه هغه ترجیح ورکوم چې دا چاوا امام ابو حنیفه رحم الله وا زه ستا ترجیح نه ورکوم کنه، نو ته ترجیح نه نه زمانه یاده او زه د دوی می صدا ترجیح یادوم چې امام ابو حنیفه رحم الله دی، نو دا هغه ترجیح ور شو کنه. نو قال ترجیح او سالورم به انتقال من مذهب الى مذهب فلوسن و درهمن و دنانی رن، چې درهمو د وجنه چې کمنه یو مذهب نه بل مذهب تا او د پیسو د وجنه یو مذهب تا بل مذهب تا اوړي، نو دا چې کم دنو تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم تایسا وان تو کیسا فایزا شی کفلن تو قش، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتخیری کړی دی تایسا عبد الدینار تایسا عبد الدرهم تایسا عبد الخمیسا تایسا عبد الخبیسا. نبی علیہ السلام وی نروپو بندر تباشی د کمبلو بندر تباشی د الواگانو بندر تباشی، چې دې چې کمنو پدی باندې خپل دین خرسی پدی باندې خپل دین خرسی تایسا وان تو کیسا نسکور دی شی او تباش دی شی فایزا شی کفلن تو قشا از غیر مات ش الله دی ولا غیر او نباسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارتخیری کړی دی لگا عالمان فرمای یو امین بالجهر دی بل امین بالسر دی خو بل امین بش شر دی، نو بل جهر شته به سر شته خو به شر نشته. نو دا چې دا تقلید د عالم تابعداری دا امام ابو حنیفه یا د بل تابعداری دا په هندستان کې د زمنګ نه مخکې امام ابو حنیفه رحم الله مذهب خور بس موږ داغه مذهب باندې منو او سنت مقابل کې سنت نه وایو دا چیرې نه کو. داغه شاه اسماعیل شهید رحم الله رفیدین شروع کړل شاگردان واستایو موږ سره باس وکي او ته موږ تاسو سره باس نه کو بس پرېدا کاوازان لچ څه کوي ای مولانا یعقوب خواته بو ته رحمه الله خواته مولانا یعقوب سے بتوي تو لې را فائدین کوي هغه ته من تمسک به سنت عند فساد امتی فلو ادرو میاد شهید. مولانا یعقوب رحم الله تو فرمایل اچھا مولانا ہم آپ کو اچھے خاصے عالم سمجھتے تھے کہ آپ عالم ہے آپ تو حدیث کے لفظی ترجمہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے، من خوئی کہ تا عالم تا تو خدا حدیث لفظی ترجمہ نہ معلوم من تمسک به سنتی ماندار چ مقابل کے بدعتی مقابل کے بدعتی عدل تا خود رفیدین مقابلہ کے آدم رفیدین سنت تھی عدل تا خود سنت مقابلہ کے بل سنت تھے وی تسنگ دا خبر کہے مولانا اسماعیل رحم اللہ چپ شو. نو دادا دا سنت مقابلہ کے سنت سلا چھیڑی بس دا آغا سنت او چھیڑا چھدائی مقابل کے بدعات تھی بدعات ختم کا دا سنت ترویجو کا چکم سنت چھتے امیانو لی بس دونا کہے او بل چې دا انتقال کینو د کې تعالی دا د کې تکبر دی چې دوی په خوانی نه پوی دل زس کېما پوی گما تعالی دا او تکبر دی پکې بل عوام په دې بزونه کیږي چې مخ کې یو څه کولوسو بل څه کوي عوام په بزونه کیږي. نو دا دا چې عامه طریقې سره اوس حرم تلاړلې ال طرف یدين کیږي نو جګړې مې جوړوا کته کینو کا کنه کینو مکا ال تامین بل جار کیږي کوانو وای کنه ونه ال ته جګړې مې جوړو چې کوم ځای کوم ماحول وسا هوکا ولی چې کمنو بے ځای اختلافات جوړه. نو تقلید منل د قول د عالم دی په قرآن او سنت باندې عمل کول دی موافق د تشریع دی یو امام دانه چې داغه قول بے دلیل دی داغه قول په دلیل باندې دی خو ماته دلیل معلومه نه دی او زه داغه نه دلیل غواړم نه زګه زما په حسن زوندې چې هغه چې کوم خبره کړې ده په سې کړې ده په دلیل او دا وای چې اوس ځان ته چې کوم دنو غیر مقلدین دي او ځان ته علی حدیث وای نو دا څنګه دي عبد الحی لکنوی رحمه الله علی آثار المرفوعه کې وای دا جدید آثار المرفوعه چې سراج الاسلام سے تحقیق ده به داغه 42 صفحه ده هغه کې وای وی ولا عمري افساد هؤلاء الملاحدة وافساد اخوانهم الاصاغر المشهورين بغير المقلدين الذين سموا انفسهم باهل الحديث وشطان ما بينهم وبين اهل الحديث قد شاع في جميع بلاد الهند وبعض غير بلاد الهند فخربت به البلاد ووقع النزاع والعناد فإلى الله المشتكى وإليه المتضرع والملتجى بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا وي ولا امري وزما عمر غواله په عمر ورکور کې مې قسمي چې فساد دي ملحدين او مخ نيچريان ذکر کړی دي دا غي د سرسید احمد خان د ډلې دا غي فساد و افساد اخوانهم الاصاغر او د دې د کشران رونو د دې د کشران رونو سوکتي المشهورين بغير المقلدين چا مشهور دي په غیر مقلدينو الذين صموا انفسهم باهل الحديث كزان لينوم ده سي خري نال حديث وشطان ما بينهم وبين اهل الحديث ده ديو ده علي حديث فمنسكي ويد زمكي ود اسمان فرق دي قد شاع في جميع بلاد الهند وبعض غير البلاد الهند ده هندستان په علاقه او زن نور علاقه کې راغلي دي فخربت به البلاد كلي پروان شو ووقع النزاع والعناد اختلافات او عنادونه سيوا شو فإلى الله المشتكى وإليه المتضرع والملتجى الله تفرياد دوي الله تفرياد دي فإلى الله المشتكى وإليه المتضرع والملتجى بدال اسلام غريبا واسلام ناشنا دي طول امامان چکه خبره کی هر امام اگر سر خپل خپل څه دي دلیل لے امام بوانی په خپل مسله کې ځان له په دلیل لے امام شافعی رحم الله ځان له په دلیل لے بل عالم ځان له په څه دي په دلیل لے مونږه ترجیح ورکړی دا مذهب دې چاله را امام ابو حنیفه رحم الله را حرم کې یا نور زینو کې کم علما دي یا مقلدین دي فتاوا اللجنه تو دائما دا حرم چاپتا اغه مفتی عبدالعزیز ابن باز رحم الله اغه پاغي کې لیکي چې مونږ د ټولو مقلدینو احترام د ټولو مذاهب احترام کو او عوام له پکار دي چې خامخا دی او مذهب څه شي مقلد شي غني اتباع الهوا برا شي خواهشات پرستی برا شي کله یو په سروانه کله بل په سروانه آسان وب یزان لګوري نور خبر او زده خدا واخر دان کدی لګه به اکتفا وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون سورة النحل کی بیان دے اثبات توحید اور رد شرک کو دلائل و عقلیہ و باندی اول باب کی دلائل عقلیہ و چداغی خلاصہ و چخالق لکل شیئن هو اللہ پدویم باب کی زواجر او بشاراتو زورنوی نمنون کتا او خوشالوی منون کتا درم باب کی آغی کی بیان د دلیل نقلی و تفصیلی اجماعی در طول و انبیاء کرامنا اور سرا دلیل وحیو وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم او بیا یاری د دنیاوی ختم د باب وک ک ترغیب باندي د زینا سلورم باب دا تر پینځش پیتمه پوری او پدې کې هم دلایل ذکر کړي حاصل دلایلو چې ټول د الله تابعدار دي ټول د الله تابعدار دي نیو آغا اللہ حاجت رواو گنی بل سوکنا بیا زورنا پی بین صافای دا خلکو چی دا اللہ کلو گورا استا سکلو تدری پنزوستم نا تفصیلی زورنا پی بدو عمالو او ختم به ام کی په ترغیب ال قران باندې چې قران شان وګرا نو حاصل د باب پیدائش او انقیاد د الله وګرا او د خلقو به انصافی د دوی بس دلیلی صرف شیطانی وسوسه دلیل خو قرآن دی او میشن د قرآن او لم یرو الی ما خلق الله من شاین آئینو گوری دی الی ما آستا خلق الله چه پیدا کردی اللہ من شاین داری او سیزنا یا تفیعو ظلالو عن الیمین و شمائل چه راوڑی و تابدار دی سوری داغی عن الیمین دخی طرفنا و شمائل و دکست طرفنا ما خلق اللہ من شئین آغا چه پیدا کردی اللہ داری و سیزنا یا تفیعو ظلالو ادین معلوم شوا چه ده هر یوسیز سور اشتا ده سور ده هر یوسیز ده یا تفیعو تابدار دی یا تفیعو راوڑی فی او زوال آغا سور چه راوڑی ده زوال پتیم که نو فی راوڑ دلو تولی کی گی فا ان فا او یا تفیعو زلالو چه راوڑی سوری ده آغی معلومی گی چه داری اسی سورشتا برحلیان وی پید نبی علیہ السلام و سلام سور نو وی نور زکو چه در نور سور نی نبی علیہ السلام سور نو نو نبی علیہ السلام وی نورو نیلوی صلی رحمه اللہ با الزامی جواب کو وی قرآن بل اتفاق نور دے قرآن بل اتفاق نور دے تول وی چه قرآن نور دے نو ازا دا قرآن اچت که چه سور اشتے که نشتا دے نو قرآن نور دے و سور اشتا دے دوی مدار چه دا خبر سی ندا چه دا نبی علیہ السلام سور نو حدیث کے رازی طبقات دے مساعد کی روایت تے صحابی وی فائزانا بذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبقات دے ابن سعد کے وم جلد یوصل اتوشتما صفا ایک سو اٹائیس صفا اوم جلد چوی فازا فائزا آنا بزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسوریم سورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کم زائنو کی وئی سید نبی علیہ السلام سورہ نو ویسا شیخ سے مدد ذلہ العالی فرمائی چھپا گانو اجتماعاتو کی با اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ د خلق د قدمونو نه محفوظ کاو نو سوره به ول نش کو چې د چاخپی پیرانی شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوره به په غنه کې محفوظ کو او لری به کو ختم به کو چې د چاخپا پیرانی شي به د وی د سوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشي ان الیمین و شمائل خی طرف نا و دکست طرف نا سجدن للہ تابدار دا اللہ سجدن للہ سجدک ان کی اللہ تا سور استاد او تابدار دا اللہ زا پیو طرف روانی او سور دی ببل طرف تے زان مڑ کوای زما سور دی طرف تا بزی دغا طرف تا بنزی زا تو خوری دا اقپل سور مڑ دا زان تابی کا سور استاد او تابدار دا اللہ دی نہ تو دا اللہ تابع نشوی سجد اللہ سجدہ کون کی اللہ تا لکہ سنچ داغی سجدہی بزار چاک پلا سجدہی نو وہم دا آخرون او دی دی زلیل و عجز اللہ تا وللہ یزجد ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ لدی تابع دار آس چی اسمانون کی دی یزجدو سجدہ کی سجدہ دا ہر چاہ دا غیر شان موافقی سارو زان لسجدہ دا گٹو زان لسجدہ دا دوونو زان لسجدہ دا دا مارو دا لڑم لڑنڈا زان لسجدہ دا نو یاز جدو مافی السماوات و مافی الارض تابدار دیا غصو خاص دا اللہ دی تابدار اراس جب آسمانو کی دی اوزمکا کی من دا بتند زندہ سارونا والملائکہ من دابا ما یدب علی الارض چرزمکہ باندی گرزی من دابا تین نا گرزی دن کو سزنونا زندہ سرنا والملائکہ تو فرشتیم وهم لا یستکبرون او دی زان غٹ نگرنی دا اللہ تابدار آئینا یخافون ربهم من فوقهم یاری گی دخ پل ربنا چه پاس دی نده یا خافونا ربهم من فوقهم اللہ پاس دی کمائی لیقو بشانی چه من کم جہاد پی جنو جہاد ستا او من پا کم طریقہ یا طرف تکی گو را طرف تکی گو یا پاس شو یا بر شو دا آغی طرفونو نا اللہ منزہ دی لیس کمیتلی ہی شیعون اللہ رب العزت چه زان لکم ثابت کردی نو آغا منگا اللہ لثابتو دا دا احناف و عقیده دا اسماء صفاتو کی چه نسب تو ما ثبت لنفسی و ننفی ما نفع عن نفسی منگا دا اللہ نا نفی کو آغا چه اللہ دا زان نا نفی کردی و نسب تو ما ثبت لنفسی من غیر تکیف ولا تشبیح او ثابتو اللہ لاغ صفتونا چه اللہ ذان لثابت کردی خو بغیر ده کیفیتنا منگه کیفیت نپی جنو او ولا تشبیح دام نوائیو چه ده مخلوق پشانتی دلتا من فوقهم ده برنا نو یوز منگه استاسو براکی دلی چه منگه برشو اوچد شو از نور خطی منگ یو دا براوالی پیجنو خدا براوالی منگ اللہ لنسو شابتو لیسا کمیس ریحی شیعون دا اللہ من تیس چیز نشتا دے بس براوالی کمائی لیقو بشانی ہی یا دا براوالی نمورات غلبا دا یا خافونا ربهم من فوقهم یاری گی دید اقبل ربنا من فوقیم دا پاس دینا ویفالون ما یعمرون او کئی دی آغا چور تا حکم شوی دی سمارا دا دلائلو تول دا اللہ دی تابدار دا دویم خدایم پکی دا کم زین او مانو دا نور دا خدای توب صفتون والام دا کم زین او مانل وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنائن نا مسئلہ بیا بیا ذکر کئی اولی ویل ان انذرو انہو لا الہ الا انا فتقون ان انذرو انہو لا الہ الا انا فتقون نبیوی الہوکم الہ واحد لا الہوکم الہ واحد فاللزین قلوب فلا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکراتون فهم مستقبرون نوز بیاوی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين او ویل دی الله لا تتخذوا الهين اثنين مجولوی حاجت رواهان دوا نو چه دوان مجولوی نو زیاد خوب طریقه اولا نارواشو چه دویم نارواشو نو درم و سالورم بطریقه اولا نارواشو الهين اثنين مجولوی خدایان دوا اثنين و سرسل ذکر کرده الهين خواستیم دو لا تتخذوا الهين نو اسنین تسو ضرورتو خودل تا مقصود نفی دا تعدد دا نفی دا تعدد مقصد دے لا تتخذوا الهين مجرد خدایان دوا یعنی چھتے یو نبری بس یو خدای منی بلنا انما هو الهن واحد یقین ناغذی آجت روایہ کیاو انما هو الهن واحد یقین آغا اللہ دے آج اتروائے کیو فائی آیا فرابون نو خاص زمانو یری گئی او زکو یری گئی چو لہو ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ دی تابدار خاص اللہ لدی ملکن و عبیدن و تصرفن و لہو او خاص اللہ لدی ملکن و عبیدن و تصرفن چو دا اللہ مملوک دا اللہ دی غلامان او دا اللہ پی زور چلی گی آغا سج پاس مارنو کی دی والارد و پس مکہ کی والا الدین و آسبا آغا اللہ لدہ تابداری دائما والا الدین و آسبا آغا اللہ لدہ انقیاد و تابداری واسبان دائما واجبان ہمیشہ و لازما ہمیشہ دا اللہ شا تابدار او ضروری دا چه دا اللہ تابدار شام وفا غیر اللہ تتقون ولو اد دین مکمل تابداری او مکمل دا جوان نظام از اللہ پا حکم چلو الگواری ولو اد دین واسبا افا غیر اللہ تتقون وابی دا اللہ نیاری گی تاسو دا اللہ نیلاوا دا بلچا نیاری گی دا پیر بابا نیاری گی چو ما بانی با کٹواری دلوی زوان نیاری گی چو ما بانی با کٹواری او ساروی برالا چه کمدنو شل کی او شن بے کی رالا افا غیر اللہ تتقون از امریکی نیاری گی چه اسلامی قانون نافذ کائے او دین و آسبا باندے عمل کائن و بمباری برا باندیو کی پریک دا سڑیا یو دا اللہ نو یاری گا کسے کے ترسد ازاق و تقوی گزید ترسد ازو انسو جن و ہر کس کی دید کسے کے ترسد ازحق و تقوی گزید کمی او سڑے چھ دا اللہ نو یارید او دا اللہ یارے زان سر راواغستا ترسد ازو انسو جن و ہر کس کی دید مدادا نبی عرصو کیری گی پیرے تیم یری گی انسان تیم یری گی چسو کی ویلی نو آتی نیری گی افا غیر اللہ تتقون نبی دا اللہ نیری گی تاسو غیر سکولی چی جتت نیری گی وما بکم من نعمت فمن اللہ عرص خدا اللہ دی غیر نتیاری گی سنگا نو سوئی گورا دا اللہ خو گورا او ستاسو بے انصافی اللہ دا سر سمر خکڑی دی چھے پا نمی نعمت پتا دے نو آدھا اللہ دا طرف نہ دے چھے کم نعمت پتا دے نو آدھا طرف دا اللہ نہ دے که اوبو دی نو دا اللہ دی که خوراک تا دا اللہ دی که کندر که اسے گی نو دا اللہ اسے گی زمک دا اللہ اسمان دا اللہ هر صدا اللہ دی نو کانا پینا ساڑے گر او سونا سر انداد دے گر عجیب مسلمانی دی راغستی دام خوریس کی دی یو اگے بل کرا چھے وما بکم من نعمت فمن اللہ وما بکم من نعمت فمن اللہ اوا چدی پتا سبانی دی نعمتنو نا داری طرف دا اللہ نا وما بکم اوا چدی پتا سو داری و نعمتنا فمن اللہ دا طرف دا اللہ نبی ثم اذا مسکم الضرون و شرم دل ندر دی ابی شرمو ثم اذا مسکم الضرون بیا چورسی کی تاس تکلیف فائلہ تج ارون نو آغی اللہ تا چونکی گئی بیا آغی اللہ تا چغی و باسی فریادو نکوئی او پراتا کیوم اللہ ایری فائلہ تج ارون ثم اذا مسکم الضرون چار کلا ورسی کی تاس تکلیف فائلہ تج ارون نو آغی اللہ تا چونکی گئی تاسو جرآ آغا آواز دا تکلیف تا ہوئی چه ساروی تا او یاسپی تا چه آواز ورس تکلیف ورسی کی آغا آغای و ناشنا گونتے حیبتی چگا ہوئی ناغی تا جر او چونکی دل و تا ہوئی آغی اللہ تا چگی و باسی اولی و باسی سم مایدہ کشف زرران کم نوار کلا چلر کی تکلیف دا سنا وی اللہ کدی پیرا دی خکرم و سلور و میاشتو لبازم کدی پیرا دی خکرم و ای قسم دی خوای پاک دست بناستی باس ای قسم دے کرانا منس کزا شے بیا ای اللہ ستا با یم گیرا خوبا میں نام ترسی لو ای لو یہ گیرا با پریدما او چی بیا لگون تا کی خشی پا خکی دو راشی نو بریتو سرو مخری بیا بیا بریتو سرو مخری لوی پالی پلا مورامی تین بیا بلنی ای سمم اذا کشف زران کم بیا چورسی کی تاستا کلیف لرکی اللہ ستا سنا کشف الضر لرکی اللہ تکلیف دستا سنا فاذا فریق منکم ناگانا یو لیڑل استا سنا بے ربهم یشرکون در اخبر سرائی صدار جوڑی فاذا میرے شہید آباد آباد سر نہ تارتا ہو کڑو نزگ میں تباہ خاشوا بیا داوی اگا اخبر سیحات آبی عبل تا منصوب کئی فاذا میں سے کمدنو دا پلان کی دا پابو زیارت نا اوبر آوڑی وی نو آغی سر از خوشم دو پابو زیارت نخل کبر آڑی تو کانو می عمر سیب نمی اوبر آوڑی وی نو دا از آغی سر خوشم وی بیاتین اللہ ایری ازا فریقون من کم بی ربی مشرکون نا گانا یا دلستا سنا بی ربی مشرکون دخ پد رب سر ایس دار جوڑی چی انجام داشی لی اک پرو بی ما آتینا هم دا چنکارو کی دید آغی نعمتونو چی ورکڑی میو دی لرا صحت میں والا اور کون دا غین کار ہے اوکو مال میں والا اور کون دا غین کار ہے اوکو چکم نعمت میں والا اور کون دا غین کار ہے اوکو لے اکپرو بیما آتائینا ہم دا چین کارو کی دیو پاگا نعمت بانے چو ارکڑ میں دی لرا زورنا فاتمت تاو فائدہ واخلی واخلی وخم را روان دے فاتمت تاو فائدہ واخلی نند دی اقبلو شرکی آتونا لگیا ہوئے دا دا اکل دا فلان کی اکل فصوفا تعلمون زرد آچ پویا بشی تاسو چدا چاکڑیو پا حقیقت با پویا شی فصوفا تعلمون فصوفا ترا ازن کشف الغبارو افرسون تا ترج لکام حمارو فصوفا ترا ازن کشف الغبارو افرسون تا ترج لکام حمارو چهار کل دوڑا لریشی نو پاتا بولگی چی پا خر سوره کپاس سوره بلا بینصافی و بینصافو وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ دائے بلا بین صافی وزما کلو گورا استاسو کلو ارس ما در کل نوز پکی دا بابا برا خمانی ارس ما در کل نتبکی وزا زیارت برا خمانی در کلی ما دی و برخی پکی دا بل منی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ او گرزائی دائی لِمَا غَسَلَا لَا يَعْلَمُونَ چِدَ